zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Chcesz wypaść profesjonalnie? Przygotuj ciekawą prezentację. Praktyczny kurs PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Łatwo opanujesz tworzenie prezentacji, wstawianie wykresów, przygotowanie animacji i własne szablony. Podręcznik do nauki programu PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Dziś wyrok w sprawie katastrofy samolotu Kasa pod Mirosławcem. Areszt domowy zakończony. Były arcybiskup Józef Wesołowski może znów swobodnie poruszać się po Watykanie. Liczba odmów wiz dla Polaków starających się o wyjazd do USA rekordowo niska, ale wciąż jest ich 2 razy za dużo. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy dziś apelację w procesie dotyczącym katastrofy samolotu Kasa. Jednym z oskarżonych w tej sprawie jest kontroler lotów z Mirosławca. To na tym wojskowym lotnisku doszło w 2008 roku do tragicznego wypadku, w którym zginęli wszyscy uczestnicy lotu. Według śledczych porucznik Adam B., kontroler lotów z Mirosławca, co prawda nie przyczynił się bezpośrednio do katastrofy, ale popełnił błędy. Prokuratura zarzuca mu, że nie egzekwował od załogi samolotu jej powinności, między innymi co do kontrolowania ruchu samolotu na ścieżce zniżania. Sąd garnizonowy uznał w marcu tego roku, że nie ma na to dowodów i wydał wyrok uniewinniający. Teraz wojskowi śledczy domagają się zwrotu sprawy do pierwszej instancji i ponownego procesu. Wojskowy samolot transportowy Kasa rozbił się 23 stycznia 2008 roku pod Mirosławcem. Na pokładzie maszyny wiozącej uczestników konferencji bezpieczeństwa lotów wojskowego lotnictwa było 4 członków załogi i 16 wysokiej rangą oficerów sił powietrznych. Zginęli wszyscy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak długo będą w Poznaniu, nie wiadomo. Krakowscy śledczy szukają śladów potwierdzających przetrzymywanie Jarosława Ziętary. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wczoraj przeszukiwali dawne magazyny Elektromisu. To właśnie tam po porwaniu miał być więziony dziennikarz. Są to czynności na miejscu, w którym Jarosław Ziętara przed pozbawieniem życia mógł być przetrzymywany. Mówi Piotr Kosmaty z krakowskiej prokuratury apelacyjnej i dodaje. Do zbrodni doszło 22 lata temu. My nie dajemy gwarancji, co uda nam się znaleźć i ustalić, natomiast te czynności wykonujemy, gdyż gromadzimy na bieżąco materiał dowodowy. Dziennikarz zaginął w drodze do pracy w 1998 roku. Poznańska prokuratura uznała, że został uprowadzony i zamordowany. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała. Zabicie Jarosława Ziętary miał zlecić były biznesmen i senator Aleksander G., który usłyszał zarzut podżegania do morderstwa. W ubiegłym tygodniu zatrzymani w związku z tą sprawą zostali byli ochroniarze Dariusz L. i Mirosław R. Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski może znowu swobodnie poruszać się za Spiżową Bramą. Jak informuje Watykan, po 2 miesiącach minął termin aresztu domowego. Były nuncjusz apostolski na Dominikanie nie może jednak wyjeżdżać poza terytorium państwa watykańskiego. Na przełomie roku Wesołowski ma stanąć przed Trybunałem Stolicy Apostolskiej. Czeka również na wynik apelacji złożonej od wyroku kanonicznego Trybunału w Kongregacji Nauki i Wiary, który usunął go ze stanu kapłańskiego. Jest zgoda Sojuszu Północnoatlantyckiego na utworzenie tymczasowych sił szybkiego reagowania. Tak powiedział ministrowie spraw zagranicznych NATO na spotkaniu w Brukseli. To ma być część tak zwanej szpicy zdolnej do działania w ciągu kilku dni od wystąpienia zagrożenia. Decyzja o jej utworzeniu zapadła na szczycie NATO w walijskim Newport w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Tworzenie szpicy ma zakończyć się dopiero w 2016 roku, dlatego sojusznicy zdecydowali o zbudowaniu tymczasowych sił już na początku przyszłego roku, powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. To silny sygnał solidarności i zdecydowania sojuszu. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna powiedział, że ustalenia polityków zostaną teraz doprecyzowane przez wojskowych. Jest zaangażowanie, jest chęć do tego, żeby jednak nie zostać tylko z tymi ustaleniami, bo taki scenariusz pokazałby nieskuteczność NATO jako formuły. Zaczyna zwyciężać takie przekonanie, że te ustalenia z Newport nie mogą pozostać na papierze. To ośmieszyłoby te kraje, które je podejmowały. Tymczasową natowską szpicę mają utworzyć Niemcy, Holandia i Norwegia. Docelowo siły szybkiego reagowania mają liczyć około 5000 żołnierzy. O ich kształcie zdecydują ministrowie obrony w lutym przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraiński parlament zatwierdził skład nowego rządu. Na jego czele stoi dotychczasowy premier Arsenij Jaceniuk. W Radzie Ministrów jest też kilku dawnych ministrów i kilka zupełnie nowych twarzy. Udało się nie wprowadzać zmian do tak zwanego bloku siłowego. MSW będzie kierować jak dotąd Arsen Awakow, Ministerstwem Obrony Stepan Połtorak. Nie zmienił się też szef MSZ, nadal będzie nim Pawło Klimkin. Do rządu z inicjatywy prezydenta weszło trzech obcokrajowców. Będą zajmować stanowiska ministra finansów, zdrowia oraz ekonomii. Premier Arsenij Jaceniuk zapewnił, że rząd jest gotowy do rozpoczęcia reform. Ludzie oczekują zmian od wszystkich i każdego. My jesteśmy gotowi do najbardziej radykalnych zmian i reform. Misja będzie wykonana. Obecnie najważniejszym zadaniem dla parlamentu i rządu jest przyjęcie budżetu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rekordowo niska liczba odmów wiz dla Polaków. Odsetek odrzuconych wniosków osób starających się o wyjazd do USA zmalał do 6,4%. To jednak wciąż powyżej obecnie obowiązującego limitu 3%, którego nie można przekroczyć, by kraj, który chce wejść do ruchu bezwizowego, mógł tam się dostać. Prezydent Barack Obama obiecywał w 2012 roku, że do końca jego prezydentury USA zniosą wizy dla Polaków. Do spełnienia obietnicy pozostały mu już tylko 2 lata. To może się jednak nie udać, bo odpowiedniej ustawy nie przyjął Kongres, który od stycznia zdominuje republikańska opozycja. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Ponad 100 tysięcy euro grzywny, 2 mecze u siebie przy pustych trybunach i zakaz wyjazdów kibiców Legii na mecze Ligi Europy do końca sezonu. To kara wymierzona stołecznemu klubowi za rasistowskie wybryki podczas meczu z Lokeren. Komisja dyscyplinarna UEFA wzięła pod uwagę także zakłócanie porządku, akty wandalizmu i użycie rac. Zachowanie kibiców będzie Legię sporo kosztować, ale jak przekonuje Kazimierz Romaniec, specjalista w dziedzinie prawa sportowego, kara jest zasłużona. Musimy pamiętać o tym, że taki przypadek zdarza się po raz trzeci, a przepis mówi wprost, że jeżeli zaistnieje jakikolwiek występek trzeci, to wtedy kara musi być wyższa niż jeden mecz grany za zamkniętymi drzwiami. Legia najbliższe spotkanie w Lidze Europy bez udziału kibiców rozegra 11 grudnia z Trabzonsporem. Klub będzie się jednak starał o zmniejszenie kary o jeden mecz przy pustych trybunach. Było o piłce w wymiarze prawnym, ale wróćmy na boiska. W Anglii Manchester United goni prowadzącą trójkę. Czerwone Diabły są na 4. miejscu w tabeli. Wczoraj 2-1 wygrały ze Stoke. Liverpool natomiast 3-1 wygrał z Leicester City, w którym całe spotkanie rozegrał Marcin Wasilewski. W Hiszpanii Real Madrid bez najmniejszych problemów wygrał na Santiago Bernabeu z Korneją w rewanżowym meczu 1-16 finału Pucharu Króla. W pierwszym spotkaniu królewscy wygrali na wyjeździe 4-1 i spokojnie awansowali do 1-8. Wczoraj rozegrano także 3 mecze Pucharu Włoch. W 1-8 finału zameldowały się Lazio Rzym, Hellas Verona i Sassuolo. Zwycięską passę w siatkarskiej Lidze Mistrzów podtrzymała natomiast PGS Krabbeł-Chatów. Bez Michała Winiarskiego i Mariusza Blazłego w podstawowym składzie pokonała na wyjeździe 3-0 Tirol Innsbruck. Spotkanie, choć wynik sugeruje coś zupełnie innego, było bardzo trudne. Tylko pierwszy set nie zakończył się grą na przewagi. Skra prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów. Polscy skoczkowie wystartują w zawodach Pucharu Świata w Lillehammer w najbliższy weekend. Nie wiemy natomiast, którzy skoczkowie. Swoją decyzję trener Kruczek ma obwieścić dzisiaj. Skład kadry zależy także od tego, czy Kamil Stoch otrzyma dzisiaj od lekarza pozwolenie na starty po kontuzji stawu skokowego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i wschodzie. Na południu i południowym zachodzie popada deszcz. Uwaga rano na marznący deszcz powodujący gołoleć. Gdzieniegdzie także popruszy śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, południowo-wschodni, ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, a temperatura od minus 4 stopni w Suwałkach, minus 3 w Trójmieście i Łomży, minus 2 w Świnoujściu, Bydgoszczy i Elblągu, minus 1 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 0 w Łodzi, Piotrkowie i Gorzowie, plus 1 stopień w Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu, do plus 2 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo. Procesor Intel. Dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy dwa odplamiacze Vanish w multilogicznej cenie 13,98, czyli za litrową butelkę płacisz tylko 6,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa Vanisze płacisz tylko 6,99 za butelkę i oszczędzasz aż 41%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 7. Jak to nigdy nie wiadomo, co człowieka ucieszy, co sprawi mu radość, co wywoła uśmiech na jego twarzy. Proszę, pan Adam napisał. Wczoraj usłyszałem od koleżanki z pracy najpiękniejsze słowa, jakie może usłyszeć żonaty mężczyzna. Teraz się państwo zapewne zastanawiają, jak brzmią te słowa. Otóż słowa te brzmią: miałeś rację. Radość trwa do dziś. Pozdrawia pan Adam. Ranek@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że radość sprawi państwu także nasza dzisiejsza piosenka dnia. To Skubas, tytuł bardzo poranny, Brzask. Kradła czerwony opis twój, rzucił na mnie Brzask. To z Kubas i nasza piosenka dnia. 14 minut po 7. Jeszcze o szachach dzisiaj przecież nic nie mówiliśmy. Na polecamy Państwu profil facebookowy Trójka w Szachu. Tam ostatnie, wczorajsze posunięcie audycji popołudniowej. No i liczymy na wsparcie dziś, bo musimy do 9 oczywiście podjąć decyzję. Ale zauważyłem w komentarzach, które tam można znaleźć, że powstała specjalna grupa Ultras Ranek. Tacy kibice. No bardzo nam miło, nawet hasło mają. Kto rano wstaje, ten szacha daje. Bardzo dziękujemy. Ale też jeden z komentarzy brzmi: tu nie ma się nad czym głowić. Sprawa jest oczywista. Białe już się zupełnie pogubiły. No z takim lekkim półuśmiechem to przyjmujemy, ale czekamy na nasz dzisiejszy ruch. Przed 9 będziemy decydować. Zapraszamy do Trójki. Teraz zmienimy temat. To problem, który dotyka coraz więcej osób. Praca przy komputerze, nieustanne wpatrywanie się w tablety, smartfony, wreszcie spędzanie czasu wolnego przed telewizorem powoduje zmęczenie oczu. Najczęściej dotyka to tych, którzy nie dbają o właściwą higienę wzroku, mówi profesor Jerzy Szaflik, okulista. Przede wszystkim główną dolegliwością uchwytną dla pacjenta to jest dyskomfort związany z zaburzeniami wydzielania łez. To zaburzenie może być spowodowane różnymi czynnikami. Najczęściej sprowadza się do tego, że albo my jesteśmy w pomieszczeniu, które jest zanieczyszczone, jest za suche powietrze, albo wreszcie pracujemy z bliska przez długi czas przed monitorem, ekranem komputera, telewizora i mniej mrugamy, nie robimy przerw, napinamy układ optyczny oka. I nad tym wszystkim można zapanować, tylko trzeba pamiętać o pewnych podstawowych zasadach, a do nich należy. Praca z bliska musi być przerywana. Po godzinie 15, półtorej godziny musimy zrobić przerwę. Musimy stosować środki łzozastępcze w sytuacjach, w których to one są potrzebne. Musimy wreszcie dbać o to, żeby oświetlenie pola, w którym pracujemy, czyli tekstu, książki, monitora, było właściwe. Żebyśmy na blacie, na którym trzymamy książkę, żeby ten blat nie był błyszczący, żeby było jak najmniej promieni odbitych. Kiedyś, dawno temu, była taka zasada, że przykrywało się stół zielonym suknem. Trudno teraz o zielone sukno i przykrywanie biurka, ale na pewno blat błyszczący, lśniący, przepiękny nie jest korzystny dla naszych oczu. Proszę o tym pamiętać. O zdrowe oczy pytał Kuba Witkowski, a do tematu jeszcze wrócimy po 7.35. Okazuje się bowiem, że zwykły telefon może uszkadzać kręgosłup. Proszę posłuchać, ważne informacje po 7.35. A jeśli chodzi o naszego słuchacza, pana Adama, który usłyszał jedne z najpiękniejszych słów, jakie może usłyszeć żona tym mężczyzna, czyli miałeś rację, to z kolei inny słuchacz dopytuje, czy pan Adam ma to na piśmie. No to też ważne, to prawda. We'll be right back. No jeszcze panie odezwały się w sprawie pana Adama. Miałeś rację, ale w jakim kontekście się pytam? No bo to też przecież bardzo ważne. Inny list to już w sprawie szachów. Że się pomylił. Nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Może już nie brnijmy, bo to rzeczywiście śliski temat. A inny słuchacz dopytuje, czy Kasparow dzwonił. No proszę tak nawet nie żartować. Oczywiście, że dzwonił. 20 prawie i pół minuty po siódmej. Agnieszka Stępień. Trybuna pociesza. Po wyborach samorządowych nie jest źle. Pisze, druga tura wyborów pokazała, że kondycja SLD nie jest taka zła, jakby to się mogło niektórym wydawać. Wyniki wyborów samorządowych po drugiej turze wskazują na to, że SLD jest drugą siłą w miastach prezydenckich po Platformie. Zdobyliśmy nowe przyczółki, pisze Trybuna, między innymi w Świdnicy, Mielcu i Ostrowie Wielkopolskim. Grunt to dobre samopoczucie. Kolejny temat, temat gospodarczy z Pulsu Biznesu, o tym, że pralnie pieniędzy mają się dobrze. Ponad 15 miliardów złotych próbowali wyprać przestępcy w ubiegłym roku w polskim systemie finansowym. Proceder z roku na rok rośnie. Ale Paweł Odor z Kroll On Track, współtwórcy raportu na ten temat, zaznacza, że przestępcy biorący pieniądze pozostawiają coraz więcej cyfrowych odcisków palców. Informatyka śledcza pozwala na zabezpieczenie cyfrowych odcisków palców i wskazanie łańcucha zdarzeń. Przedsiębiorstwa funkcjonują przecież w dużej mierze na podstawie elektronicznego obiegu dokumentów. Do cennych źródeł dowodowych należą m.in. e-maile, załączniki, dokumenty operacyjne, dowody kopiowania dokumentów, dane z historii przeglądarek internetowych, znaczniki, daty i czasu, dane z kosza, wiadomości z czatów elektronicznych. W dochodzeniach dotyczących prania brudnych pieniędzy informatycy śledczy w pierwszej kolejności starają się uzyskać obraz zasobów IT i używanych aplikacji. I o tym w Pulsie Biznesu. W dzienniku Gazecie Prawnej o edukacji, edukacji najmłodszych. Największe kłopoty na początku edukacji mają najmłodsi uczniowie. Wynika to z ich niedojrzałości emocjonalnej. Oni też najczęściej zostają na drugi rok w pierwszej klasie. I zwykle wychodzi im to na dobre. W pierwszym roku po reformie edukacji odsetek powtarzających klasę pierwszą spadł. Jednak wraz ze zwiększającą się w kolejnych latach liczbą sześciolatków w klasach pierwszych zaczął ponownie rosnąć. Czasem było to na prośbę rodziców, którzy dochodzili do wniosku, że postąpili źle, wysyłając dziecko wcześniej do szkoły. Rodzice pewnego sześciolatka niepokoili się, że dziecko ma kłopoty z czytaniem i nie lubi chodzić do szkoły. Razem z nauczycielem postanowili, że najlepszym rozwiązaniem będzie zostawienie go na drugi rok, opowiada nauczycielka klas 1-3 w jednej z warszawskich podstawówek. A pedagog Urszula Sajewicz-Radkę podkreśla, że czasem lepiej, aby uczeń powtarzał klasę na pierwszym etapie edukacji, niż potem miał problemy w czwartej czy piątej klasie. I o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy bardzo. Tak się zastanowiłem nad tym cyfrowym odciskiem palców, bo nie wiem, czy istnieją cyfrowe odciski buta i cyfrowe DNA na przykład, bo policja bada przecież i takie rzeczy, prawda, na miejscu zdarzenia. Czekaj, cyfrowy odcisk buta. Wyobrażasz sobie? Mogłoby tak, no ktoś zostawił ślad. W internecie wszystko ma jakiś ślad. No jak kupujesz buta. Już o szpilkach nie rozmawiamy, o szpilkach ale nie, jeśli kupujesz buty, to kupujesz w pewnym rozmiarze. Agnieszka, czyli dziękujemy. Teraz będzie o psie. O właśnie, mam dla państwa taką okolicznościową piosenkę dotyczącą psa. Kup sobie psa, to jest Piotr Bukartyk, a przypominam... Sam sobie kup. A przypominam, że to nasza płyta popołudniowa, nowa płyta Piotra Bukartyka. Może być? Niech będzie. Dobrze, to co z tym butem? Żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam.

zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Małgorzata Maliborska. Jedną z większych w Europie nielegalnych fabryk papierosów zlikwidowali pod Warszawą policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Podczas akcji zatrzymali 14 osób. 7 Bułgarów, 2 obywateli Ukrainy i 5 Polaków. Gang mógł spowodować straty w wysokości 4,5 miliona złotych. Jeszcze w tym tygodniu prezydent powinien wręczyć nominację nowym sędziom Państwowej Komisji Wyborczej. Żeby PKW działała, musi być ich co najmniej 5. Wczoraj Bronisław Komorowski otrzymał propozycję kandydatur od prezesów Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego i NSA. Żadnych nazwisk nie ujawniono. Barack Obama zaapelował do Kongresu o ponad 6 miliardów dolarów na walkę z epidemią eboli w Afryce Zachodniej. Przekonywał, że nie da się pokonać tej choroby bez dodatkowych funduszy. Według WHO liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła już do ponad 6 tysięcy. Najwięcej przypadków zachorowań odnotowano w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Film Ida Pawła Pawlikowskiego walczy o nagrodę Lux Prize 2014. Nagrodę przyznaje Parlament Europejski, a były minister kultury, teraz europoseł Bogdan Zdrojewski przekonuje, że Ida na to wyróżnienie zasługuje. To jest film, który ma dobry scenariusz, dobrą grę aktorską, dobrą reżyserię, dobry montaż, dobry obraz i dobry temat. Więc pod tym względem muszę powiedzieć, że to jest film z prawdziwego zdarzenia. O nagrodę ubiegają się jeszcze 2 filmy, słowacki i francuski, a zwycięzcę poznamy za 2 tygodnie. W serwisie o 8:00 między innymi o politycznym trzęsieniu ziemi w Rzymie. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kolejowi pasażerowie z nowymi prawami. Dziś wchodzą w życie unijne regulacje, które każą wszystkim przewoźnikom na trasach dalekobieżnych wypłacać pasażerom odszkodowania za opóźnienia pociągu, wydawać im darmowe posiłki, napoje, a w skrajnych przypadkach nawet fundować hotel. Zwrot 25% ceny biletu będziemy mogli domagać się, jeśli opóźnienie pociągu przekroczy godzinę. Powyżej 2 godzin będzie można dostać połowę ceny biletu. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Premierzy Polski i Czech studzą emocje wokół euro. Prac nad przyjęciem wspólnej waluty nie będzie, mówią zgodnie Ewa Kopacz i Bohusław Sobotka. Zamierzamy stopniowo przygotować Czechy do wejścia do strefy euro, ale to nowy rząd będzie mógł określić konkretny termin wejścia do eurozony. A co na to premier Ewa Kopacz? Będę bardzo konsekwentna i w dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko, które wygłosiłam podczas expose. A wówczas Ewa Kopacz przekonywała, że Polska przyjmie wspólną walutę po wyjściu strefy euro z kryzysu. Kłopoty finansowe Brukseli są wynikiem opóźnień w negocjacjach na temat programów strukturalnych dla Polski, tak twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Unia Europejska ze względu na bardzo różne problemy nie ma pełnej płynności finansowej. Uwaga naszych partnerów jest skupiona trochę na czym innym. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku się to zmieni i będziemy mogli zakończyć negocjacje nad tymi wszystkimi programami operacyjnymi. Tak stwierdził w salonie ekonomicznym Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Do końca roku na pewno nie uda się dopiąć szczegółów wszystkich programów wydawania funduszy unijnych w Polsce na lata 2014-2020. 178 miliardów dolarów kar zapłaciły światowe banki od wybuchu kryzysu. Chodzi o nadużycia, oszustwa jego pracowników, przegrane procesy oraz wprowadzanie klientów w błąd. Tak wynika z raportu firmy doradczej Boston Consulting Group. Najwięcej z tej grupy zapłaciły banki amerykańskie, 115 miliardów dolarów, a europejskie 63 miliardy. Teraz sprawdzamy notowania giełdowe. 0,32% do góry idzie tokijski Nikkei. Szanghaj Composite też do góry, 0,56%. Traci zaś Hang Seng w Hongkongu, 0,42%. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych mieliśmy wzrosty. 0,58% zyskał, 0,64% nawet zyskał S&P 500. Jeśli chodzi o złotego, ten znowu mocniejszy, euro 4,15 już tylko, dolar 3,35, funt 5,25, a frank szwajcarski 3,45 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, głównie na północy i wschodzie. Na południu i południowym zachodzie deszcz, gdzieniegdzie śnieg i marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od minus 4 stopni w Suwałkach, minus 1 w Warszawie, Tarnobrzegu i Chełmie, do plus 2 to w Legnicy. Nie wiem, czy Pawle słyszałeś, ale mówiliśmy kwadrans po 7 o tym, że nowe technologie powodują problemy okulistyczne. Coś takiego. Mamy za mało łez. Proponuję wprowadzić obowiązek obierania cebuli. Pracownicy przed komputerem ładnie by ustawili, a do tego problem z embargiem byłby rozwiązany. No jest to jakaś koncepcja, prawda? Można też płakać nad kursem franka na przykład. Ja właśnie miałem taką koncepcję, żeby wprowadzić nakaz cogodzinnego zaglądania na własne konto. I wtedy by było lepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Piosenka Wyznanie Lwa, drugi singiel z płyty Geny, doszedł kiedyś na liście przebojów trójki do pozycji 27. Moja kompozycja, tekst wspólny Patrycja Markowska, Krystyna Markowska, Grzegorz Markowski. Mojej żonie się bardzo podoba ten numer zawsze. A dlaczego nie gracie? Mówię, Dario, dlaczego wy nie gracie tego Wyznania Lwa? To taki fajny numer, taki optymistyczny i taki ładny riff. Rzeczywiście, mnie się go grało zawsze na scenie fantastycznie. A ten oczywiście jako kompozytor, no to nie, bo to słabe. Nie liczę się, Piotr z pieniędzmi, nie chcę za X. Mówię, z poważnie napisaliśmy ten tekst dla żartu. Bogdan Lewicz miał bardzo duże zastrzeżenia co do moich, wiesz, tych literackich talentów. Graliśmy to trochę na koncertach, to się ukazało na płycie. To jest takie moje osobiste. Poszliśmy zimą kiedyś do lasu, wzięliśmy grzane piwo i z Krysią i z małą Patrycją siedzieliśmy na moim kożuchu, pamiętam dokładnie, w lesie i próbowaliśmy, ja mam gitarkę i próbowaliśmy te teksty, sobie ten tekst jakoś ułożyć i wyszło to, co wyszło, nie? Wampira już nie widzę, a to nie ja. ciało twe. W moich żyłach kipi krew. Czuła więc, że dla mnie bądź, bo dzisiaj czuję się jak lew. Pazury ostrze puszy się. Dla tylu kilo we mnie jest. Właśnie dziś ze mną chodź na całość. Gorący piasek wabi nas, pali wstyd, który w głowie trzemie. Lwią miłość ofiaruje ci, weź ją i na drobne nie rozmieniaj. Rozkoszą zalejemy świat, spłynie z nas nasz świat lawina. Korzystaj szybko z chwili tej, póki ja jeszcze ciebie chcę. Bo dzisiaj czuję się jak lew. Apetyt mam na ciało twe. W moich żyłach kipi krew. Czuła więc dla mnie bądź. Bo dzisiaj czuję się jak lew. Pazury ostrze puszę się. Dla tylu kilo we mnie jest. Na mój znak do mnie chodź. Wyznanie lwa. Perfekt i Piotr Metz zapraszają także na jutrzejsze poranne spotkanie 71335. Jeśli chodzi o te łzy, których mamy zbyt mało, pan Paweł proponuje, żeby raz w tygodniu obejrzeć sobie Znachora. Łzy gwarantowane. Zapraszamy do Trójki. Za 18.08. Pokolenie pochylonej głowy to termin, jakim zaczynają określać socjologowie współczesnych ludzi, którzy nie rozstają się ze smartfonami i tabletami. Coraz częściej mówi się też, że wpatrywanie się w ekran takich urządzeń nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. Jeden z amerykańskich ortopedów w swoich badaniach dowodzi, że taka pozycja źle wpływa na odcinek szyjny kręgosłupa. Dlaczego? Tłumaczy to Piotr Stanisławski z portalu crazynauka.pl. W momencie, kiedy pochylamy głowę, to zaczyna na zasadzie dźwigni działać bardzo duże obciążenie na szyjny odcinek kręgosłupa. To obciążenie przy pochyleniu około 60 stopni sięga ponad 27 kg, czyli no tyle, co waży takie sobie całkiem już spore dziecko. Jak jest ze wzrokiem? Czy ten wzrok jest też narażony przez to, że korzystamy z takich urządzeń, które bądź co bądź mają małe ekrany? Na pewno jest mniej korzystny od ekranu większego. Okulista profesor Jerzy Szaflik. Przede wszystkim to są te dyskomforty, o których ludzie stale mówią. Że ich kłuje, że ich pietrze, że muszą zamykać oczy, że nie są w stanie długo pracować. Czy państwo też zauważają, że ludzie coraz częściej mają problemy zdrowotne wynikające z używania urządzeń typu komputer, smartfony, tablety? Zauważamy taki problem. Agnieszka Dziewanowska-Sobczak, ekspert do spraw BHP. On się pojawia u osób, które właśnie w dość intensywny sposób wykorzystują różne narzędzia, urządzenia. Jaka jest charakterystyczna pozycja człowieka nowych technologii informatyka z zabiorkiem? No, nieergonomiczna, tak mówiąc w skrócie. Pan Maciej, informatyk. To znaczy, to jest laptop na kolanach, człowiek jest wyciągnięty na krześle, gdzieś tam trzyma uchem telefon albo smartfona, albo gdzieś tam próbuje przytrzymać słuchawkę, żeby mu nie wypadała, jednocześnie robi trzy rzeczy naraz i po drodze sprawdza coś na tablecie. Pojawiły się różne nowe zagrożenia, na przykład oparzenia niskotemperaturowe, które są wywoływane trzymaniem laptopa na kolanach? Znaczy, najczęstszym problemem jest taki przykurz nadgarstka i ten nadgarstek po prostu nas boli, jak pracujemy przy komputerze i trzeba sobie jakoś z tym radzić. To schorzenie, to jest zespół cieśni nadgarstka. Jest to schorzenie, które dotyczy ręki dominującej w procesie pracy. Objawy, które się pojawiają przy tym schorzeniu, myślę tutaj przede wszystkim o lekkich mrowieniach, drętwieniach, pojawiają się jakieś niedowłady, ten ból zaczyna się rozprzestrzeniać i zaczyna promieniować w stronę barków. Bardzo często pracuję przy laptopie. Pan Łukasz, informatyk. Więc mój nadgarstek jest na krawędzi laptopa. Tak naprawdę naciskam sobie żyłami na laptopa i po jakimś czasie faktycznie te ręce zaczynają lekko drętwieć. Zresztą wydaje mi się, że pozycja człowieka przy komputerze nie jest tym, do czego stworzyła nas natura. Na rynku dostępnych jest szereg różnych podpórek, uchwytów, które wymuszają na nas przyjęcie prawidłowej sylwetki. Ze smartfonów panowie korzystacie? W drodze do domu w metrze. Chyba się nie da nie korzystać w tym momencie. To jest taka pierwsza czynność, którą się robi rano. Jak tylko zadzwoni budzik, to się bierze smartfona, sprawdza się pocztę. I ostatnia rzecz, jaką się robi przed zaśnięciem, to się sprawdza statusy na Facebooku. Szacuje się, że dodatkowo przeciętny człowiek może się schylać nawet 2 do 3 godzin dziennie więcej niż gdyby nie miał smartfona, co daje rocznie ponad 1400 godzin nawet. Pokażcie mi te dłonie, którymi najczęściej pracujecie na komputerze. Chciałem zobaczyć, czy już rozpoczął się u was proces ewolucji, coś tam innego rośnie. Proces ewolucji się nie rozpoczął, to będzie ciężko w radiu pokazać, natomiast rzeczywiście jest tak, że zawsze ręka ta, która używa myszki, jest dużo bardziej zmęczona. Nie wygląda na to, żeby nam się szykowały poważne zmiany ewolucyjne, bo nie tak działa ewolucja. To znaczy, żyrafa, jeśli będzie miała wyżej liście i będzie wyciągała szyję, to jej potomstwo nie będzie miało dłuższej szyi. To nie jest wykluczone, dlatego że obserwujemy, myśmy w Polsce też robili takie porównania, że pewne grupy ludzi, którzy dużo pracują z bliska, szczególnie w młodym wieku, występuje u nich krótkowzroczność większa niż w innej populacji. To nie musi się utrwalać, ale jeżeli to pokoleniami będzie szło, to tak jest. Sprawą zainteresował się Kuba Witkowski. Ciekawe, jak to z tym kciukiem będzie. Niektórzy twierdzą, że jak tak dalej pójdzie, to przez używanie smartfonów i tabletów zetrą nam się linie papilarne na tym palcu. Naprawdę? Radio.pl. O, jeszcze list od pana Marka. Spojrzałem na moją prawą dłoń i kciuk jeszcze jest, ale jakiś inny. Za 11:08 Agnieszka Stępień i tygodniki. W tygodnikach jeszcze tematy, trudno się dziwić, tematy powyborcze. Ale nie tylko. W Gazecie Polskiej o tym, że racjonalnie nie da się wytłumaczyć faktu, że wyborcy mieszkający w jednym powiecie oddają 2% głosów nieważnych, a w sąsiednim 40%. Zdaniem Gazety Polskiej to ewidentne ślady fałszerstwa. I więcej na ten temat w tej właśnie gazecie. W Tygodniku Powszechnym temat numeru to ból. Nie musi boleć, twierdzi Tygodnik. Dziś potrafimy opanować niemal każdy ból, jednak systemy ochrony zdrowia pozostają w tyle za nauką, choć tyle umiemy, pacjenci wciąż cierpią. Dziesiątki tysięcy Polaków cierpią na przewlekły ból, degradujący, wyniszczający i niepotrzebny. Prawo do zwalczania niepotrzebnych cierpień jest uważane w świecie za jedno z podstawowych praw człowieka. My też je uznajemy, ale go nie zabezpieczamy. Cierpiący pacjenci odżywają często w hospicjum, jakby nie wiedzieli, że w tak poważnym stanie istnieje jednak życie bez bólu. Nie musi boleć, te artykuły w Tygodniku Powszechnym, a w Polityce o Polaku w delegacji. Tylko w ubiegłym roku w służbowe podróże ruszyło blisko 4 miliony Polaków. Co właściwie robi Polak w delegacji, zastanawia się polityka. Oczywiście w delegacji, zwłaszcza biznesowej, jakieś sprawy trzeba załatwić, ale ogólnie robi się też inne rzeczy. No i Tygodnik właśnie tym innym rzeczom poświęca kolejne strony. Pije się. Z pewnością Polak delegacyjny pije więcej niż na co dzień. Zdaniem pracowników branży najczęściej whisky, kadra zarządzająca, wódkę handlowcy i piwo młodziaki, czyli stawiający pierwsze kroki w firmie. Ale im wyżej na drabinie, tym kwestia picia okazuje się bardziej wrażliwa. X, pracownik dużej firmy, która od 5 lat wysyła pracowników na wyjazdy motywacyjne, opowiada, jak ostatnio jeden z handlowców z kilkunastoletnim stażem został zwolniony, bo już w taksówce upił się i wywołał burdę na lotnisku. Co jeszcze się robi? Do skoków w bok na delegacji przyznają się niemal wszyscy ze stale pracujących w rozjazdach. A rynek doskonale wyczuwa koniunkturę, bo wiele agencji towarzyskich, czyli tak zwanych klubów swingersów, działa przy legalnie prowadzonych prywatnych hotelikach, które wypisując rachunek nie wyszczególniają wszystkich usług, z jakich delegujący, z jakich ten na delegacji korzystał. Też Polak w delegacji kombinuje, czyli uwaga, nowe hasło wśród delegowanych. Jak się teraz mówi na kombinowanie? Nie wiem. Hoffmani się, mój drogi, teraz. Naprawdę. Tak, jak zapewnia Y, handlowiec z dużej firmy, kilkanaście razy w miesiącu w podróży służbowej, kręcenie delegacji to jednak bardziej rodzaj sportu niż sposób na dorobienie. I o tym w Polityce. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Stępień przyglądała Tygodniki. Przenieśmy się może do Moskwy. Tam Maciej Jastrzębski, prasa rosyjska. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od spraw gospodarczych. Rosja straci niewiele, a Unia Europejska ponad 2,5 miliarda dolarów. Takie szacunki przedstawia rosyjska gazeta w związku z zaprzestaniem budowy gazociągu południowego. Decyzję podjął w poniedziałek prezydent Władimir Putin i rosyjska gazeta zauważa, że Gazprom podpisał z Turcją memorandum o budowie gazociągu, który podobnie jak gazociąg południowy po dnie Morza Czarnego będzie dostarczał surowiec zamiast do Bułgarii, to do Turcji. Pieniądze na beczce. Pod takim tytułem rządowy dziennik informuje, że przez najbliższe 3 lata konstrukcja rosyjskiej gospodarki będzie opierać się na cenach ropy. Na razie wróży to dalszy spadek wartości rubla, recesję gospodarczą i spadek realnych dochodów o około 30%. Jednak, jak podkreśla gazeta, gdy uda się, po pierwsze, rozszerzyć produkcję części, które do tej pory pochodziły z importu, po drugie, zdywersyfikować eksport, a po trzecie, poprawić klimat inwestycyjny wokół Rosji, to jest szansa, że zacznie się wzrost gospodarczy. Komersant zastanawia się, jak długo w polityce utrzyma się Władimir Putin i powołując się na sondaże Centrum Lewady dochodzi do wniosku, że dość długo i zapewne jeszcze niejedną kadencję, a kolejna ma rozpocząć się dopiero w 2018 roku. Dziennik przypomina, że notowania prezydenta wzrosły do 87%, bowiem aż tylu Rosjan popiera dotychczasową politykę Kremla. Niezawisła gazeta zwraca uwagę na kontakty Rosji z sąsiadami. Z Gruzją stosunków dyplomatycznych nie ma od 2008 roku, ale Moskwa i Tbilisi chcą je naprawić. Niestety przeszkodą są działania Moskwy, które podpisuje z Abchazją porozumienie o ścisłej współpracy, a to Tbilisi nazywa powolną aneksją. Przypomnijmy, że Gruzja uważa Abchazję i Osetię Południową za swoje integralne terytoria. I dziennik Moskiewski Komsomolec opublikował zdjęcie przepięknego, ogromnego świerku. Jak twierdzą, to ten świerk zostanie wkrótce ścięty i zostanie jako choinka świąteczna postawiony na Kremlu. Drzewo ma ponad 100 lat, rośnie niedaleko Moskwy, ale gdzie konkretnie, to tajemnica. Ma 31 metrów, grubość pnia przekracza 2 metry. Na Kreml drzewo zostanie przewiezione 18 grudnia, a zobaczyć je w świątecznej szacie będzie można już 21 grudnia. Ot, taka świąteczna ciekawostka. Jeśli pan redaktor pozwoli, to chciałbym też dodać a propos tych linii papilarnych, co to mają nam wytrzeć zniknąć od pracy przy komputerze. Zdaje się, że mój rocznik jest dość zdrowy i silny, bo na razie wycierają mi się literki na klawiaturze, a linie papilarne wciąż są. Dobry znak. Dziękuję bardzo. To Maciej Jastrzębski z Moskwy. Do usłyszenia. I prasa rosyjska to była. Za 5,5 minuty ósma jeszcze w sprawie okulistycznej. Ja akurat jestem w trakcie zapalenia rogówki. No oczywiście nie mogłam trafić do żadnego lekarza, bo wszystkie limity są już wyczerpane. A chcąc sobie załatwić wizytę w przyszłym roku, okazuje się, że dopiero po 15 grudnia mogę pójść do lekarza pierwszego kontaktu i on mi wystawi skierowanie do okulisty. Tyle na temat badania wzroku Polaków. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, już niedługo serwis. Holidays are brilliant, the seas seem dance blue. A boat tossing on the waves, beautifully sand and arms. Pink paper, pink dreams on a bamboo branch. Ice cream dripping from the jeans, street dancers homeless night.